Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Էակներ կան, որոնք միայն կգրավեն հոգիդ, ուրիշներ, որոնք լոգ ցնցումը կուտանանոր, կան ուրիշներ ալ, որոնք կհուզեն, մեծ արինց այն հոգիներեններ, որոնք երբ անգամ կգրավեն սկես, ցնցումը պիտի սահեցնեն էյությանդ մեջ են, ու անկի անդին սկես հուզելը շատ դյուրին է իրենց համար։ Մեջբերվածը արիմտահայ մեծանուն բանաստեղծ Միսակ Մեծարինցի մասին իր ժամանակակիցներից մեկի Հակոբ Սիրունու հուշերից մի պատարիկ է, որը կարելի է ընդունել որպես մուտք Մեծարինցյան պոետիկ աշխարի բանալին գտնելու գաղտնախորուրդ։ Ասել է, թե անդրադառնալով Մեծարինցի ստեղծագործությանը հաղորդակցվում ենք մարդկային քնքուշեության պոետիկ արտահայտությանը, ուր սերը, բնությունն ու աշխարը այլ գույներ ունեն, ուր մեղմությունը բյուր անգամ մեղմիկ է ու մտերմիկ, հանց հոգեպարար մեղեդի։ Վաղամերիկ Մեծարինցն ապրել է ընդամենը 22 տարի, սակայն նախախնամության կամոք իրեն բաժին հասած պտղունց կյանքը ապրել է բոլորանվեր, իրենից դաժանորեն խնայվածը փոխակերպելով արևի, հոգոլույսի, ցնցագին գիշերվա, մշկենու բույրի, գետափի երազանքի, ակասիաներու շուքի, ստեղծելով բանաստեղծական ուրույն մի աշխարհ, որը միշտ մնալու է երիտասարդ իր հույզերի թրթրուն համանվակով, և պատահական չէ, որ այս տարի Միսակ Մեծարենցի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ կայացան Արցախի հանրակրթական դպրոցներում, մշակույթի կենտրոններում։ Ստեփանակերտի Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանի ընթերցողների ուժերով կազմակերպած գրական երաժշտական երեկոն բազմամարդ էր, ներկային մանկավարժներ, մշակույթի բնագավառի աշխատողներ, աշակերտներ, լրագրողներ, ողջունելով ներկաներին գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը նշեց. Միսակ Մեծարենցը իր ուրույն տեղն ունի։ Նա պատկանում է այն բանաստեղծների շարքին, որոնք իրենց կենդանության ժամանակ արժանացան բուն համակրանքի և հակակրանքի, կարողացան դիմակայել բոլոր գրական ոտնձգություններին, և այն բանաստեղծների շարքին է պատկանում, որ ստեղծագործեց շատ կարճ, բայց թողեց նայուն գործեր, և այդ գործերը արդեն դարուց ավել հուզում են մեր հոգիները։ Մեծարենցի գրական ժառանգությունը կազմում են 4 բանաստեղծական ժողովածուներ, 130 բանաստեղծություն, 10-ից ավել արձակ գործեր, գրախոսություններ, բայց բոլորն են հուզիչ, բոլորն են մնայուն, և Միսակ Մեծարենցը իր կարճ ապրած կյանքով կարողացավ այնքան բան ասել, որ մինչև հիմա մենք բոլորս նրան սիրում ու երբագում ենք։ Ես ուզում եմ Միսակ Մեծարենցին նկարագրել այնպես, ինչպես Եղիշե Չարենցն է ասել, ընդամենը 4 տող, բայց ինչքան դիպուկ է ասված. Արյունն է եղել աշխարհում, եղել է եղերն ու կռիվ, լեռնացել է ուժեր վիթխարի, ամեհի ելած իրար դեմ, բայց աշխարհից հեռու մի գյուղում եղեգնանի սրին կտրած, արև է երգելու գարուն, այս հիվան հանճարեղ պատանին։ Միսակ Մեծատուրի Մեծարենցը, Մեծատուրյան, ծնվել է 1886 թվականի հունվարին Արիմտյան Հայաստանի Ակնագավառի Բինկյան գյուղում, որը գտնվում է Եփրատի ձախափին։ Գյուղը 3 կողմից շրջապատված է ժայռերով ու կիրճերով, մի կողմից գետով, ուստի դիմացի դաշտի հետ կապվում էր գիշերը փակվող կամուրջով, որը թշնամու հարձակման ժամանակ գետի վրայից վերցնում էին և թույլ չէին տալիս թշնամուն գյուղ մտնել։ ընդունել։ Նշանավոր բանահավաք Գարեգին Սրվանցյանը գրում է, որ Բինկյան գյուղի բնակիչները զենք ունեին, ամեն սենյակի մեկ կողմը գիրք շարածեն, երկու կողմը զենքեր։ Ծննդավայրը կանխորոշել է Մեծարինցի բանաստեղծական ուղին, ահա թե ինչ է ասում նրա մասին հուշագիրներից մեկը Գևորգ Արսլանյանը. Երորդություն մներ, որուն մեջ ծնած պիտի սնունդարներ ու մեծանար Մանուկ Միսակ Մեծարենցը, նախ Բինկյանը, ուրկե պիտի սներ ու քաղեր անոր արևովն ու ջերմովը կենթանություն ու կենսունակություն շտեմարաններ եւ վեհություն անմահ Եփրատի հպարտ տարավոր գնացքեն եւ ժայռերու կեցվածքեն, երկրորդ իրենց տունը, որ ամեն ցակումը այն առաջ ինքը պիտի ողջուներ եւ դիտեր պիտի նշան ներ ու շուշաններ, կույս աղջիկներ, կուշնի հյուս, երիտասարդ կիներ, աշնանը այդ ամեքը լեցուկ ձերքերով, կողովներով ու բեռներով, հունցքի, բերքի, ազգի բարիկները եւ պարգևները բնության եւ երկնքին պիտի անկշտորեն դիտեր։ Երրորդը իրենց պալատանման տան ու ընտանիքի փարթամ կյանքն ու վայելքը, որ լիուլի ունեին։ Եվ հենց այս սուրբ երորդությունն է դարձել նրա ստեղծագործության ներշնչանքի ակունքը, ու Մեծարենցը բնության լավագույն երգիչներից է հայ պոեզիայում։ Բնության իրեն տեսանելի ելևէջները խառնել է իր մեղմիկեությանն ու արդյունքում Երևան են եկել բանաստեղծությանը պահ տված հրաշք բնապատկերներ։ Մեծարինցի բանաստեղծական կատարելությունը ապահովել են իր գտած արտահայտչամիջոցները։ Գեղագիտական իր սկզբունքը սա էր, իմ մտահոգությունս, իմ մեծ ծարավս իսկատիպ քաղաքանության գաղափարին իրականացումն է, եւ այսօր համար անհրաժեշտություն կզգամ հողին ու ջուրին ու քարին հետ ապրելու։ Լսիր եմ ես թափարիլ գիշերին մեջ, գիշերին մեջ, ուր այգուն մտեմ երասի անուշ ցավիկներ, ձյունե փթումներով կբացվին հոգիներու շուշան համբույրի, եղնիկները աներջայն ու փաշտելի կենթանիներ, թեթև, թեթև գետապ մի վարկը սուրան, հովը, քինով աղջիկ մնեք արձես հովը, ցեպացիկ բարեգոտով հովը, գիշերվան թողահար ու փուրում նավետ հովը։ Ալիքներում նա ոստոստող հովն է լայ, ուջրերու խուն մրոնչին մեջ համայի, ձպնորդներում նկաշ նիվար սպսայի սիրված երկեր, կաղ ծրությունով ոտում բարեր, բողմ բլլայի կալորներում վրաբարանցիկ, ուջրի մեջ մարդու, սարող մարդուն համար լայի, բողմ բլլայի հողովրդիքին մեջ երկեցիկ, ու ծծերի տակավ կախնիկ եսանդի, ձմերներում եսան պավար հողմ բլլայի, եւ անջելակ ուղերում ճիչը հոցքից ձուված, անցորդերում հոգում են վրա պշրվերի իպե բալիք, ու տանեի հոնկոց նուված տղաբերին, ու հողին մեջ կգալարի, եմ անսվախ մանուկներում, ու գրկաբաց մատաղատի որդե գորուս մորնա, որում տարիքին բոցն հոգմույն մուխին մեջ կմարի, համբույրիդ գիշեր պատուհան սապած, թող վրլիարը ծեցեմ հեշտակին, կաթը մեղմահոս լույսի տարպնքին, ու զով շաղերութ կախարդան կթաց, պարս լուսածածան հրաշալի գիշեր, հոսը սրտիս մեջ դյութանքին ալիք, ջերմակ երազի ցայքերը մեղրիկ, պուտ-պուտ կաթեցուր հոգվույս սիրաճեր, կուզան որ դադրին ձայներն այս պատիր, ու նեկտարի տողն ամպեմ եսանյակ, կուզեմ, որ մերնին տիվ ու ժամանակ, ու դարբիններու դինամ ծնրադիր, ու դարբիններու դինամ ծնրադիր այս պաղատակին շաշուցևից մեջ, ու մինչ կողողես իս ծոքեր դաշեջ, աչքեր սանվորնան տակավ այս նադիր, ծնորաբեր գիշեր, ահ ընդունես իս, ընդունեմ իստիկ ով անդորություն, իմ աղերցակոց ձայնս և համբույր նանոց զրկուտահոգիս, ներս խուժաշկին, Ներս պատուհանես, ունեցոր խցիկս միջև կաթոքին, քո սրբությունով իր խոշար նահորդի։ Եվ ես արդնանան բաղաջուց կունես։ Հապույրիտ գիշեր, պատուհան սպած, թող որ լիարած ծծմ հեշտագին, կաթը մեղմահոս լույսի տարպանքին, ուզով շաղրութ կխարդան կթաց։ Հազար 1892 թվականին 6 տարեկան հասակում ապագա բանաստեղծը հաճախում է գյուղի Մեսրոպյան վարժարանը, 1895 թվականին մեծարտուրյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Սեբաստիա, Սվաս քաղաքը, որտեղ Միսակը նախ սովորում է Արամյան վարժարանում, իսկ 1 տարի անց տեղափոխվում է Մարզվանի ամերիկյան միսիոներների Անատոլիա Իշուրետի քոլեջ։ Դարանակալ դժբախտությունը ուր որ է պիտի հասներ նրան, և 15-ամյա պատանին պիտի դառնար դարը ճակատագրի դեր, բայց զգայուն հոգու ներքնատեսությամբ ոչ թե պիտի անողոք հիվանդությանը, այլ բանաստեղծության գեներալ հրաշքին հանձնվեր։ 1901 թվականին Սվազում Միսակի հետ կատարվում է մի դեպք, որը ճակատագրական է դառնում նրա համար։ Թուրք մսագործ տղաները նրան շփոթում են իրենց հակառակորդի հետ, ծեծի ենթարկում եւ դանակահարում, ինչն էլ դառնում է բանաստեղծի հյուցախտով հիվանդանալու պատճառը։ Մի քանի ամիս բուժվում է Սուրբ Հակոբի վանքում։ 1902 թվականին մեծարենցը աշխատել է եղբոր և հորեղբոր որդու առևտրական տանը իբրև հսկիչ։ Այդ թվականին նա գնում է Հորմոտ Պոլիս և սկսում է սովորել կեդրոնական վարժարանում, սակայն հիվանդության պատճառով 1905 թվականին կիսատ է թողնում ուսումը։ Միսակ մեծարենցը վախճանվել է 1908 թվականի հունիսի 21-ին։ Մարմնի վերքը արտաբացված դանակ է, ինչ հարցունքներ դառնակայլակ կքան է, ինչ ուզումովը տխրությամբ համակ է, մարմնի վերքը արտաբացված դանակ է, սրտի վերքը, օհ, դառնագույն է աստված, սևով անքակ, խոցելով ժանտե պատած, խեղճ ու դժվար, կամ տարաներ ու լկված, սրտի վերքը, օհ, դառնագույն է աստված, մարմնի վերքը սպեղանի ունի բույժ, անցնելով նա մորցուկ կլա շատ կանուղ, զանգակ չունի նա տխրահունչ, մահագույժ, սրտի վերքը, մինչ գերեզման երկարած ուղիմ ունի, արցունքներու զերտ մեկ կուղ, սպեղանին ամոր, երկին հեպահված։ Կսկից կա սրտիս մեջ վիրավոր, զոր արևին լույսն անգամ չի փուշեր, խորում բուցավոտ մորմոքում մվոր, ահ, պիտի լայնանա երբիչնե գիշեր, կյուծին ցոքեն լույսին հեռավոր, խարոգի մպես, որ վաղ եմ աշեր, բայց դեռ կհուզես իս տեսիլք մանվոր, զոր ինձ կպերեն անցյալին հուշեր, ու բիաբին, վիշտ նոր ուժեր կպրե հանկարծ օրեոր ստվերքիս, կյանքին կթարնամ թեր չրած գիշեր, ուշեր նդվեցան օրեոր վերքիս, ում հեծ է ձանք մպերին հովեր, բայց սիրո լույսմը գարև է հոգիս։ Մեծարենցը գրել սկսել է 15 տարեկանից, իր առաջին ոտանավորները հավաքել է մի տետրում բաբախումներ խորագրով, սակայն այդ շարքը լույս չի տեսել։ 1907 թվականին նա տպագրում է ծիածան և նոր տաղեր բանաստեղծությունների ժողովածուները։ Գրականագետների կարծիքով Մկրտիչ Պեշիկ-Թաշելյանից և Պետրոս Տուրյանից հետո մեծարենցը նոր աստիճանի բարձրացրեց արեմտահայ պոեզիան, արտացոլեց դարասկզբի թուրքահայ կենքի բարդ և հակասական պայմաններում ապրող ու տարապող անհատի հարուստներ աշխարը։ Մեծարենց ստեղծեց մարդասիրական խոհերով կենքի ու բնության հերոսի կերպար, մարդու հանդեպ ունեցած անսահման սերը նա վերածել էր ամեն դրան զարգվող զանգի, որը պիտի հիշեցնի նույն մարդուն սիրո, գտասրտության, մարդասիրության մասին։ Նա արեմտահայ պոեզիայում առաջ քաշեց բանաստեղծական պատկերի նոր եղանակներ, ընդգծեց բարի փոխաբերական իմաստը։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանցնական, ծաղիկներու պես զայն ժողվեմ ճամփուս մվրան, նայվացքներուն մեջ, ամենուն և ամենուր։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանցնական, և ես հանգուն երբնալուցքի վարող մանքան, զայն քունաժպի տեսնեմ ուրիշ թեմքի մվրա։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանցնական, զանգակներու պես այն կախեմ ամեն թրան, ու զերտ նարոտ ամեն թրան զայն հսակեմ։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, ճրակներու պես զայն բոցեմ պազմաստեղյան, խավարին մեջ ամեն երթու խրջիտներու։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, զայն սերպասած իմ հոգյակիս անեմ խորան, զայնի մտքիս ծխեմ զերտխունք պազմապուրյան։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, ու չլավոր ուրիշներու կոցնուկական, խեղթել ուզեմ չրվեժին մեջ թափիս ցայնին։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, ժողվել հոգվույն մեջ ծերերում, հույսին, մանկան, պարզ մարդերուն, քեղչուկներուն ու փամբորին։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական, ժողվել հոգվույն մեջ ամենուն, համայնական, հոգվույն ամեն մասնիկներուն մեջ, ամեն ժամ, ճամփաներեն ու գետերեն ու դաշտերեն, անտառներեն ու լեռներեն ու ձորերեն, տանիքներեն ու տուներեն ու դուռներեն։ Տուր ինձ իտեր, ուրախություն անանձնական։ Կարմիր ծաղիկ մը կարմնի, կարմիր ծաղիկ մը կարմնի, ատում ինձ նվիրեցի, ատում ինձ նվիրեցի, կարմիր ծաղիկ մը կարմնի, կարմիր ծաղիկ մը կարմնի, ատում ինձ նվիրեցի, Dankner al hordetsa Կարմիր ծաղիկ մը կարունի, ատում ինձ նվիրեցի։ անհնար է չտեսնել աղերսները մեծարինցի և իրենից առաջ ապրած ու ստեղծագործած մեկ այլ հանճարեղ պատանու Պետրոս Տուրյանի նույն օրինակ ճակատագրերի միջև, հուշ երեկոյին այս մասին ևս խոսվեց և հարկ է մեջ բերել անվանի գրականագետ Արշակ Չոպանյանի տողերը, որոնք թեև գրվել են Պետրոս Տուրյանի արդիվ, սակայն դրանք անվերապահորեն վերաբերում են նաև Միսակ Մեծարինցի թողած գրական ժառանգությանը։ Այն անբաղդատելի ջերմությունը, որ անոնց մեջ են կելնե, այն արյուն լացող վերջալուսի կարմիր տրտմությունը, որ զանոնք կլուսավոր է, և այն անպատում տարապանքը, որ կդողդողա անոնց մեջ, ինքնին կբավեն ապացուցանելու համար իրենց անմահ գեղեցկությունը, և անոնց մեջ ճիչեր ու պատկերներ կան, որ ամենեն ուժովներեն են բոլոր գրականության մեջ։ Ինչ ձևալ արնևաղը հայ բանաստեղծությունը, ինչ զարգացմանալ հասնի, այն միամիտ երկերը իրենց անհավասարություններով ու անկատարություններով հանդերձ պիտի միշտ պահեն իրենց անթարամ երիտասարդությունը, որևէտև անկեղծ ներշնչման մծնունդ են և որևէտև հանճարի կնիք կգրեն, գրել է Արշակ Չոպանյան։ Լացեք անդադրում, արտասուքնի չիտ հոգիս կարծաթե, ես կպայլ մենինք պահին այս տրտում, ու ձերեղուկ նվակ ուշին կկաթե, ծաղիքներում գոտին դեղին լայնարձակ, արոտներու զումրուտ իրան են երբերկե, ու միջորե արևն ալ խուրծ ու տոցակ, շողերն իր բիլ ժապավինով մպրկե, Կուգան կույսերն իմ անուրջի սրարձակ, մանիշակ է բլուրներեն ու դաշտեն, ես կուն կնդրեմ հապստա ու համարձակ, կայներում, որ լուրն ուժգնորեն կշեշտեն, ու կպարեն իրենց նազան կնհարսենի, ու նայվածքին կողքած կազիմ ու շուշով, իրենց վարսքին հետ կխաղասյուք մզով, և այդ դերնին կակաչի պես կշիկնի, իրենց մարմին նատնվանին թափանցի, իրենց հոգին համբուր, համակ ու շուշան, իրենց սիրտը հուրշրջմոլիկ ու բաղցիկ, իրենց դիծաղն արշալույս մջինչ գարնան։ Միսակ Մեծարենցի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված գրական գեղարվեստական երեկոյին բանաստեղծի կյանքից դրվագների բեմականացմամբ հանդես եկան Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի Շուշիի մասնաճյուղի ուսանողներ Մանուել և Լենա Մաթևոսյանները, գրադարանի պատանի ընթերցողները արտասանեցին Մեծարենցի ստեղծագործությունները, Մեծարենցի խոսքերով գրված Ակասյաներու շուքին տակ երգը հնչեցրին Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի դասատու ներ Աննա Իսմայլյանը վոկալ և Մարինե Բախշյանը դաշնամուր։ Մեծարենցյան երեկոն առաջին իսկ պահից էլ իր դյութանքի տակ էր առել ներկաներին և միջոցառումը շարունակվեց նաև ներկաների խոսքով։ Մայրաքաղաքի համար 8 ավակ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ռուզան Աբրահամյանի գնահատմամբ Մեծարենցի պոեզիան իր թովչությամբ շարունակում է գրավել ընթերցողներին, իսկ ԱՌՊ-ի դասախոս Սիրուն Բաղդասարյանը նշեց, որ բնության պաշտամունքն ու սիրո գեղեցկությունը ուրույն գույներին հաղորդել նրա բանաստեղծական աշխարհին։ Բարեկամներ, դպրություն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը կավարտենք ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի համառոտ տեսությամբ։ Մարտի 27-ին Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հնչեց դպրոցական վերջին զանգը։ Լուսարարի այս համարը բացվում է լրագրության գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանի շնորհավորանքի խոսքով, որում մասնավորապես ասված է. «Սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ դպրոցական վերջին զանգի արդիվ։ Ձեր կենսագրության մեջ վերջին զանգով մի նոր էջ է բացվում, և թող կենսական շրջադարձերը բացառապես խաղաղ ընթացք ու ստեղծագործ լիցքեր ունենան հետագա նախաձեռնություններում»։ Տերթը տեղեկացնում է, որ վերջին զանգին նախորդել է նախարար Սլավա Ասարյանի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունը, ուր քննարկվել են ուսումնական հաստատությունների, սովորողների փոխադրման և ավարտման, ավարտական և միասնական քննությունների, դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման և այլ հարցեր։ Խորհրդակցությունում նշվել է, որ հուլիսի 1-ից 27-ը հանրակրթական դպրոցների 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններում կանցկացվեն համապատասխանաբար գիտելիքների ստուգում, ավարտական, պետական ավարտական և միասնական քննություններ։ Այս տարի փոփոխություններ կան 9-րդ դասարանի ավարտական քննությունների հետ կապված 9-րդցիները հայոց լեզու, հայ գրականություն, մաթեմատիկա առարկաների քննությունները կհանձնեն ոչ թե կենտրոնացված ձևով, այլ իրենց դպրոցներում։ Միասնական քննությունները կանցկացվեն Ստեփանակերտում ստեղծված 6 քննական կենտրոններում։ Լուսարարը իր առաջին էջում ներկայացրել է նաև առարկայական օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփագիրը։ Մայրաքաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի դահլիճում մայիսի 16-ին կայացավ օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփում և լավագույնների պարգևատրում։ Նախարար Սլավա Ասարյանի գնահատմամբ այս տարի նախորդ տարիների համեմատությամբ օլիմպիադայի ցուցանիշները ավելի բարձր են քանակական և որակական առումով։ Օլիմպիադայի արդյունքների վերլուծում հանդես է եկել նախարարության կրթության գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյան։ Մանրամասներին ընթերցողները կարող են ծանոթանալ թերթի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ էջերում։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանը Լուսարարի այս համարում անդրադարձել է ապրիլյան քարորյա պատերազմի հոգեբանական առանձնահատկություններին, որոնք ազդում են մարդկանց առօրյա տրամադրության, կենցագործնեության մոտակա և հերական նպատակների վրա։ Մանրամասն քննության առնելով ստեղծված իրավիճակը, հոգեբանը շեշտում է, որ պատերազմը չի կարող կատվածահար անել մեր հոգեկան աշխարհը, քանզի անձն ունի ռեզերվային մեծ պաշարներ, որոնք կարող է բացել հասնելու համար այնպիսի մի վիճակի, որը հոգեբանության մեջ կոչում ենք տրանսադապտացիա։ Սա այն վիճակն է, երբ մենք ենք ղեկավարում իրադարձություններն ու դեպքերը, և մեր վարկը մերիս խիստ հսկողության տակ է, նշում է հոդվածագիրը։ Լուսարարը այս համարում տպագրել է Արցախի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման, լրացման, հաշվառման և պահպանման, ԼՂՀ-ում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, բաշխման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգը։ Մայիսի 18-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում կայացավ նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի 2015-2016 ուսումնական տարվա Օլիմպիադայի Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլը։ Մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և Արցախի 12 թիմերը։ Լուսարարը տեղեկացնում է, որ դպրոցական այս Օլիմպիադան Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում է 6-րդ անգամ, իսկ Արցախը մասնակցում է 4-րդ անգամ և 4 տարի անընդմեջ հանդիսանում է այս առարկայի օլիմպիադայի հաղթող թիմի հաղթանակը շնորհավորել է կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, ղեկավար մարզիչներ Արսեն Հարությունյանին և Վարուժան Ահաջանյանին շնորհակալություն հայտնել կատարած աշխատանքների համար։ Վերջերս լրագամշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացավ գրող լրագրող Գոհար Մարտիկյանի ապրելու բանաձև մատենաշարի 7-րդ հատորի շնորհանդեսը։ Այս արդիվ լուսարարը տպագրել է լրագրող Մելանիա Միլոնյանի վիշտ դարձրած հպարտություն ցավալուն ակնարկը։ Լրագրության գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տպագրվել են Հանրապետության կրթության համակարգի անցուդարձին նվիրված դարաբնույթ և հետաքրքիր այլ նյութեր։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։